राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 जून 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ नहीं करना है इसमें। एक संतन बात कही है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको नीचा समझते हैं, तो संतों ने कहा कि चुगल जुआरी मशकरा अन्यायी अरु चोर वर्ण भेल विधवा बखी गर्भ घेर अघोर घेर गर्भ घेर अघोर ऊंच वेश अगर जाई मद मानसी रथ भ्रम हत्यारा पलट सगाई राम ऊंच वेश अगर जाई अर मद मानसी रथ भ्रम हत्यारा पलट सगाई राम चरण संसार में इन सब को ठोर मैं राम भक्त मावे नहीं जगत हराम ही खोर। बड़ा हराम खोर जगत है। राम भक्त को माता नहीं वो बुरा लगता है, वो चुभता सब चुभ जाएंगे नहीं, ये तो समाज आते हैं। ऐसी बात है भाई। अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य भक्ति होती है मानो भगवान के सिवा दूसरे का किसी का को आशय नहीं, आधार नहीं। सो अनन्य जाकी असी मत न करे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान है ये। सो अनन्य जाकी असी मति न करे कभी मति नहीं चलती कि मैं सेवक सचराचर चर अचर सब रूप स्वामी भगवंत रूप राशि भगवंत भगवान साक्षात सब ही। ऐसी बुद्धि जिसकी नहीं विचलित होती उसको अनन्य कहा। ऐसा रामायण में लिखा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। महात्मने नमस्ते नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जग ईश्वर रूप है, ईश्वर से ही पैदा हुआ संसार, और ईश्वर में ही रहता है और ईश्वर में ही लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी नहीं मिट्टी सहित ही रहता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। सोने का गहना सोने से ही पैदा होते हैं और सोना रूप से रहते हैं और अंत में सोना ही बन जाते हैं। जैसे लोहे के अस्त्र शस्त्र लोहे से बनते हैं और लोहा ही बना रहता है, अंत में लोहे में ही मिल जाते हैं। ऐसे ये संसार परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, परमात्मा में रहता है, अंत में परमात्मा ही मिल जाता है। तो बीच में दूसरी चीज नहीं है। मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी है, सोने के गहने सब सोना ही है, लोहे से बने शस्त्र सब लोहा ही है। ऐसे परमात्मा से बना हुआ संसार परमात्मा ही है। ये सर्वोपरि बात बताई है, सबसे श्रेष्ठ बताया। अभी अनन्य बात पूछी तो इसका नाम अनन्य है। सब भगवत स्वरूप है साक्षात। अगर ये मान गए तो बहुत ही लाभ की बात है, बड़े भारी लाभ की बात। उसने बताया था ना ये पंचामृत और भगवान की बात, जो भागवत सार को कलंत बताया था। ये बात खास चीज है, अगर उनको आप देखो और विषम अधघंटा घंटा आप उस पर विचार करो, गहरा विचार कर गहरी बात मानोगे, बात ऐसी ही है तो बड़ा भारी लाभ होगा। पर आप जितनी तत्परता से आप सुनते हैं वैसी तत्परता से उसको मानते नहीं, और जैसा मानते हैं वैसा करते नहीं, इससे देरी हो रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। ऐसी बातें बड़ी मूल्यवान है। भगवत गीता की बातें हैं, भागवत की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, संतों की बातें हैं, हमारे मन की नहीं है। कोई कोई हमारे मन में आ जाए वो कह दे तो वो भी आती है उनकी कृपा से ही, मेरी घर की नहीं है। वो घर की बात नहीं है, घर की जो त्रुटियां है गलतियां है वो अपने घर की है, और जो अच्छी बात है सब साधु भूल है गलती है वो मेरी है। तो उन बातों को माने तो आपके मेरे दोनों के लाभ होगा। मैं मानू तो मेरे लाभ, आप मानो तो आपके लाभ, जो मानेगा उसी के लाभ। तो केवल सुनना नहीं है, सुन करके उनको समझना, समझ कर मनन करना है और वैसे ही अपने अनुभव करना है। ऐसी थोड़ी आप चेष्टा करो तो मेरे पर बहुत कृपा होगी और आपका भला होगा, मेरा भला होगा और दुनिया का भला होगा। दुनिया में आप हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराओ उसका बड़ा लाभ होता है, परंतु आप स्वयं इन बातों को धारण करो तो उस हजारों लाखों को भोजन कराने की अपेक्षा ज्यादा दुनिया को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, मेरे लाभ होगा। पंचामृत है, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं और भगवान के ही हैं। और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये मान लो तो क्या है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, कोई तपस्या करनी नहीं पड़ेगी, कोई शीत घाव भूख सहना नहीं पड़ेगा, केवल इस बात को मान लें, स्वीकार कर लें, स्वीकार नहीं हो तो मान लें, फिर उसको खूब विचार कर दे, विचार बैठ जाएगी बात, फिर बैठ जाएगी बात। जैसे सत्संग करने की बात आपकी आदत बन गई ना, बहुतों की ऐसी आदत है कि सत्संग सुनते हैं तो फिर रहा नहीं जाता। तो मेरे बीती हुई, आपके बीती हुई, अपने बीती हुई बात है, हमारे में ऐसी बीती हुई। सत्संग होता है तो फिर हमारा मन नहीं करता, उसे फालतू से सत्संग जाने मन करता है। हमारी बीती हुई बात है, आपकी बीती हुई है, बहुतों की ऐसी बीती है, कई ऐसे विरक्त भी है जो परवाह नहीं करते, पर बहुतों में ऐसी है सदा कैसी रुण रह नहीं जाता सत्य सुनने के बिना। इसलिए से इस बात के बिना रहा नहीं जाएगा आपको। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शांति है, बहुत विशेष लाभ है। लाखों करोड़ों रुपया से इतना लाभ नहीं होता जितना इसे लाभ होता है। रुपये करोड़ों यही रह जाते हैं, मरना पड़े, एक जाना पड़ेगा। और ये बातें रुपयों में तो कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और इनमें कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, सब साथ जाएगी, जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ रहेगी। ये आप खुद में है, आप जाओगे तो आप खुद के साथ रहेगी चीज। और बहुत बड़े भारी लाभ की बात है, और आपके द्वारा दुनिया को भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा, फिर आपको भी लाभ होगा, लोगों को पर लोग सब सुख रहेंगे। ऐसी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम, और सीधी सीधी बात है। ऐसा मानते हुए भी, ऐसे स्वीकार करते हुए भी भगवत दर्शन होता नहीं है। दर्शन नहीं सही, दर्शन तो देखो भगवान के अधीन है, मैंने ये बातें माने हमारे अधीन है। दर्शन तो भगवान का अधीन है, दूसरे का अधीन हम क्या करें, पर ये बातें मान के चलना हमारे अधीन है। हमारे अधीन हम बात कर ले, उनके अधीन वो जाने, उनके हमें क्या मतलब। हम ऐसा मान ले, हम करें ऐसा, अपने अपने करने की अपने पर जिम्मेवारी है, दूसरों की हमारे पर जिम्मेवारी नहीं है। भगवान ना दर्शन तो आपके घरे रहो, मौज करो, हम तो आपको हम अपरा मानेंगे। देखो भगवान की बात बतावे, रामायण में लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मेरे से ही पैदा हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। ये भगवान तो कहते हैं पहले से ही, आप चाहे प्यारे, आपको भगवान प्यारे लगे चाहे ना लगे, भगवान अपनी तरफ से कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। गीता में मम ही वारिशो जीव लोक जीव भूत, वो जीव बने मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जलसर हो, थलसर हो, नभसर हो, जरायुज हो, स्वेजज हो, अंडज हो, चाहे कुछ हो, सब मेरे पर, मैंने पत्र मेरे प्यारे लगते हैं। ध्यान देखो, सुना बात, बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं मेरे को प्यारे लगते हैं और सब मेरे हैं। अब आप कहोगे हे नाथ हमारे को आप प्यारे लगो, इतना काम अपना रहा। भगवान कहते हैं मेरे को सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, तो हम भगवान के हैं और हमें भगवान प्यारा लगे, और वो प्यारा लगने लिए भी भगवान से कहो कि आप ऐसी कृपा करो जो हमारे को आप प्यारा लगे। ये प्यार लगने लिए बल आप दो, ऐसी शक्ति भी आप दो, तो भगवान देंगे। ध्यान देना बात का, ये बात बहुत मार्मिक है, बड़ी भारी लाभ की बात है। भगवान कहते हैं मेरे प्यारे हैं, आप कह दो हमारे प्यारे भगवान हैं। एक एक को भगवान के सब प्रिय, इन दोनों में एक तो भगवान हमारा माने, एक हम भगवान को अपना माने, ये दोनों बराबर दिखती है बात। फिर कहता हूँ ध्यान दें, मैं बात कहता हूँ अगाड़ी, मानो हम भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, तो दोनों बात हुई। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है, एक श्री से नहीं है। हम भगवान को अपना माने और भगवान हमारे को अपना मान, दोनों में फर्क है बड़ा भारी। जैसे कोई आदमी कहे कि ये करोड़पति सेठ है उसका मैं हूं, तो आपकी चलेगी नहीं। कहते करोड़पति बेटा हूं तो कहे कि वो कहता है मैं कहता हूं, नहीं मानेगा। और करोड़पति कह देगा ये हमारा मुनीम है, देखो भाई बाजार के आदमी सुन लो, हमारा मुनीम है, कोई आपसे पेशवा काम पड़े तो हमारा मुनीम है, लाखों करोड़ रुपया दुनिया से दे देगी और मांग लेगी। तो हम कहे भगवान के, भगवान के मेरे हैं, तो इसमें मूल्यवान भगवान की बात है, आपकी बात इतनी मूल्यवान नहीं है। तो ज्यादा मूल्यवान बात तो हमारी घोड़ी है, थोड़ी सी हमारे हाँ इतना ही करना है। आई दिन दोनों बात समझ में। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए मेरे प्यारे हैं। आप कह दो कि मैं भगवान का हूँ तो आप पूरा कर, भगवान नहीं कहे तो आपकी बात चलेगी नहीं। और भगवान कहते हैं इसको बात कोई रद्दी करने वाला हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। आप केवल ये कहते हो कि आप प्यारे मैं आपका हूँ, उसमें भी आपको एक बात बताऊं बढ़िया जो बताइए फिर बता दू। आप कहोगे नाथ आप मेरे को प्यारे लगो, ये मेरे से होता नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसी कृपा करो नाथ, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरे को आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, ऐसे कहो तो इसमें भी मदद भगवान करेंगे। कितनी विशेष बात है, हमारे कहने में भी भगवान मदद कर रहे हैं, अपनी समय भगवान कह रहे हैं। तो बैठ पूरी तो बात तो हो गई, थोड़ी सी पावे एक बात बाकी रही है, वो आप कर दो, हिम्मत करोगे तो काम बढ़ जाए। आपका सत्संग करना और मेरे का सत्संग कराना, आपका हमारा दोनों को काम बढ़ जाएगा। थोड़ी सी बात है, और कहो बार बार ये नाथ ऐसी कृपा करो आप मेरे को प्यारे लगो, आप मीठे लगो। इतनी ही बात है, बोलो कितनी सुगम कितनी सरल बात है, ज्यादा बात बड़ी हुई है। और भगवान प्यारे लगते हैं अपने को, नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं। एक एक भाई बहन को पूछा जाए तो सबकी तो नहीं कहता, पर ज्यादा तो यही कहेंगे सत्संग के लिए ही आए हैं, और कोई पैसों के लिए मान बढ़ाई के लिए स्वास्थ्य के लिए नहीं आए हैं। तो उसी उद्देश्य को लेकर आप आए, उसी उद्देश्य ले मैं बैठा हूँ। आप स्वीकार नहीं करते ये है, बस देरी इसी बात की है। अरे आप स्वीकार कर लो आज अभी अभी अभी अभी सुधरे, अब ही आज आज सुधरे, अभी सुधर जाए। आपके मन में ये जज जाए कहना मेरे माँ है न बाप है न स्त्री है न पुत्र है भाई है न भौजाई है कोई नहीं, जिसमें प्यारा भगवान है, भगवान मेरे सदा साथ में भगवान है, इतना आप कर लो बस, केवल इतना कर लो, फिर देरी का काम नहीं है। मेरे शरीर की दम मेरा प्यारा नहीं, मेरे भाई भौजाई भी प्यारे नहीं, मेरे माँ बाप भी प्यारे नहीं, मेरे स्त्री पुत्र भी इतने प्यारे नहीं जितने आप मेरे आप हो। और ये सब साथ रहेंगे नहीं, ना माँ बाप रहेंगे, ना भाई भौजाई भतीजे रहेंगे, ना आपके स्त्री पुत्र साथ में रहेंगे, और भगवान आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं, वे सदा साथ रहेंगे, अब भी है पहले ये पीछे रहेंगे। और ये कोई साथ रहने वाला है नहीं, और भक्त पर धोखा देते हैं ये, जिन पर विश्वास करते हो भरोसा करते हो भगत पर वो विश्वासघात करते हैं, विश्वास पर धोखा देते हैं, ऐसी बात देखी हुई है मेरे और आपके जीवन में घटी हुई बातें हैं। मैं बिना जाने आपको कहता हूँ आप जीवन में घटी हुई देख रहे हैं आप। भगवान ने किसी को कभी धोखा दिया नहीं, कभी धोखा देते नहीं, कभी भगवान नचते नहीं। अब इतनी सी हिम्मत करो तो जो हमारे प्यारे लगते हैं उसे थोड़े से ज्यादा भगवान प्यार लगे, थोड़ा सा इतने करो काम से करो हे नाथ मैं आत्मा हूँ। अरे इतने भी नहीं हो तो भगवान से कहो हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरे को आप सबसे प्यारे लगो, आप सबसे मीठे लगो, ऐसी कृपा करो, ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो नाथ, ऐसा भाव दो जो मैं आपको प्यार लगता हूँ तो मेरे को भी आप प्यारे लगे, ऐसा करो नाथ। यूं कहते रहो, ये कहते रहो आप, हो जाएगा। मैंने संतों से बात सुनी है कि जिसको आप रखना करना चाहते हैं, मानो भगवान मीठे लगे ये करना चाहते हैं और काम क्रोध आदि बुरा लगे ये उनको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने की बात है वो आप हृदय से को लेने की बात है, दोनों बातें आपकी हो जाए भगवान दोनों पूरा कर देते हैं। आप छोड़ना चाहते हो छोड़ा देंगे, आप पकड़ना चाहते हो पकड़ा देंगे। ऐसी बात संतों की मैंने सुनी है, कितनी बढ़िया बात है। कितनी बात बन गई है अपनी, थोड़ी सी बाकी है और ये कोई साथ देगा नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। और भगवान दुख में सहारा देते। कलकत्ते में एक भाई बीमार थी, ज्यादा बीमार थी तो मेरे को ले गए महाराज मरणासन है, बहुत वर्षों की बात है, और 50-55-60 वर्ष की बात होगा। तो मैं गया, वो घबराई थी, चित्त में ऐसी घबराहट थी, भगवान का नाम सुनाया चित्त पर शांति हुई गई, प्रत्यक्ष देखा मैंने भगवान का नाम शांति मिलती है। दूसरी बात, सम्मत मेरे को याद नहीं है, एंटी मलेरिया हो गया था मेरे, मानो उल्टी पेशाब चट्टी साथ, और डॉक्टरों ने कह दिया, वैद्यों ने कह दिया कब ये तो चलेंगे, बस यहाँ तक वो एंटी मलेरिया का बुखार उसके कीड़े आ गए, माथे तक आए मर जाएंगे। हरिभक्त जोशी आए थे, वो पूछे थे बात में, तो कहते तुम इंजेक्शन लगा देंगे दवाई लो, मैं वो दवाई नहीं लूंगा, मैं तो इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम्हें पटा कर पटक कर लगा देंगे तो मैंने कहा संस्कृत में बोले, संस्कृत में बात हुई, मैंने कहा मैं वैद्य राज नमस्तु भ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणान और वैद्य प्राण धनानी से कहूंगा, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, आप जमराज के भाई तो भाई हो, आप जमराज छोटा भाई आप बड़े भाई, जमराज तो प्राण दे जावे आप प्राण और धन दोनों ले जाते हो। विनोदी थे आप जानते, विनोदी सज्जराज बड़े अच्छे विद्वान थे, विनोदी थे। आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कहेंगे आपको ऐसे। तो वो अंदर में जो आज उनका 48 घंटा है, 48 वर्ष ज्यादा हो गया, 48 घंटा में बाबा जी जा रहे हैं, तो 48 वर्ष ज्यादा हो गए हैं, जीते बैठे हैं। उस हालत में घबराहट, टट्टी पेशाब उल्टी साथ ही, एक दिन मेरे को आता है, एक दिन नाथ जी को और नाथ जी को, तो एक दिन वे पानी सान में देते, एक दिन वे दे देते, एक दिन मैं दे देता, ऐसे चलता रहा। उस समय मेरे पास मगन पिताजी का चंपल लाल जी कोठारी मेरे पास नाम नाम सुनाते थे, रात में भी रहते वहीं मेरे पास में रहते थे गोंद में और नाम सुनाते थे। तो कीर्तन नाम सुनाया तो देखो, एक मेरी और दंड का बात करूं आपको, हमारी पॉजिटिव बात है भाई, मैंने विचार किया कि कीर्तन सुनाओ पर कीर्तन मन नहीं लगाना है, कीर्तन मन नहीं लगाना, क्या भाई कीर्तन, मन नहीं लगा, मैं दूसरा चिंतन करूं, वो चिंतन करे तो शांति मिलती है, ऐसी हालत में तो मेरी देखी हुई बात है। तो भगवान के नाम से शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मैंने परीक्षा कर देखी है, फिर औरों को भी देखी, ऐसा भगवान का संबंध है, प्यारा मीठा संबंध है। और वो अपने ये कोई नहीं है अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये सच्ची बात है। मीरा बाई ने इस बात को पकड़ लिया, न सासरे का मोह है न पियर का मोह है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। अरे कितनी बात अपने आजमाइश की बात हम लोगों को बता दी, संतों की गहरी बात संत बताते नहीं, पर मीरा बाई कितनी कृपा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये बात अब आप इस बात को लो, मैं धारण कर लो, आप अपने मिलकर, तो वही बात भगवान वही है जो मीराबाई के है, वही भगवान हमारे हैं, ये दूसरे नहीं है। और उनसे हमारे सस्ते ज्यादा भगवान, उसकी अपेक्षा आज जमाना गिरा हुआ है, ऐसे गिरे हुए जमाने में भगवान जल्दी सुनते हैं, क्योंकि भगवान को ग्राहक मिलते नहीं। उस समय जितने मिलते थे आज उतने ग्राहक भगवान को नहीं मिलते, भगवान निकमे बैठे हैं आजकल, कोई पूछता नहीं है। तो हम पूछे तो भगवान के भी पूछने वाले है तो सही। साध राम का पौड़ियार, साध राम के पूत, और साध राम जी के न हो तो जातो राम आउत तो जाते, बस बड़े से दृष्ट हो जाते हैं उनका। बाबा जी थे, बैठे थे मौज से, ऐसी टोपी लगाई कुछ भी बैठे थे, तो ठाकुर जी पास में आ गए, बोले बाबा आप मस्ती काहे की है, आज मस्त हो रहे हो, काहे की मस्ती है, कि किसी बाप की थोड़ी हमारी है मस्ती, ये बड़ी मिजाज आई है, कि मिजाज मांग कर थोड़ी लाया है, हमारी है, कि मेरे को जानते होगे नहीं, क्या जानता हूँ आपको, कि देखो इतना अभिमान करते हो हम लोगों से कह देंगे, और मोटी की टोपी बड़ी लंबी लगाई, कह लगे किस दूसरी हमारी है, क्या बिक्री करते हो क्या, देखते किसी है, देखते तुम्हारे पास है क्या, त्रिलो की तो है तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे हम टोपी खरीदने वाले और क्या तुम्हारे पास, कि इतनी मिजाज के, हाँ सर तो देखो हम कह देंगे, हम दुनिया को कह देंगे कि ये मिजाजी है, ये भक्त नहीं है, ऐसा कह देंगे, कोई पूछेगा नहीं, कह दो हम भी कह देंगे कि भजन कर देगा भगवान वाले कुछ नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं, कह दो, तो भाई तुम मत कहना तो आप ही मत कहना। ये बात कैसी बढ़िया बात है। मस्ती भगवान की है, और उनके पास कुछ नहीं, मैंने तो भगवान से कह दिया सर हमारी मौज है, और सब से गयो जीत भगत से हारो रे, और सब से गयो जीत, सबसे जीत गया भगवान, सामने हार गया। भीष्म जी की प्रतिज्ञा सामने अपनी प्रतिज्ञा समझी, सबसे हार गया, ऐसा भगवान है, भगवान का राम जी, राम जी के भगवान लाडले हैं, विचित्र बात है, भगवान भक्तों की बात विचित्र, भगवान भी संकोच करते हैं, भगवान ही दब जाते हैं भक्तों के सामने। अभी कलयुग में भक्ति की महिमा ज्यादा है, थोड़ी भक्ति भी भगवान ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भक्ति है नहीं, कम हुई, इस वास्ते आप अपना भगवान को मानो, देखो तो तमाशा पे मौज हो जाए, आनंद में रहो, क्या मस्त हो जाओ, हरदम भगवान का नाम लो और कीर्तन करो, जप करो, पद गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, मस्त हो जाओ। एक नाथ जी महाराज भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी भी जो पुष्प चढ़ाना, धूप करता, नैवेद्य चढ़ाना, खूब सामने कीर्त करना, मस्त हो जाते भगवान की सेवा, श्री विग्रह का सामने रख करके ठाकुर जी की वो सेवा करते करते मस्त हो जाते। तो भगवान का मन चला तुम्हारी ये इतना मस्त हो जाए हम कैसे मस्त हो, तुम अपने भगवान भक्ति की सेवा करो तो श्रीखंडिया बने। श्रीखंडिया बन करके आए कि महाराज हम रहना चाहते हैं। वो पैठन में रहते थे, वे देवगढ़ नहीं गए, गुरु जी पास गए नहीं, वही भजन स्मरण करते, वही सत्संग होते, सैकड़ों हजारों आज भजन स्मरण करते वही बोल से। तो आए श्रीखंडिया, कौन हो? श्रीखंडिया मेरा नाम है, तुम्हारे माँ बाप? न माँ है न बाप है मेरे, कोई नहीं है, अकेला ही हो। तो क्यों आए हो? कि कुछ काम धंधा मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए। हमारी सेवा जरूरत नहीं है, तो कृपा मिल जाए रह जाओ, कभी आप भी भजन करो, कही रहते आप भी भजन करो, बस बस बस आपकी आज्ञा मिल जाए, यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, कैसे रह जाओ। क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं, भोजन कपड़ा भर रोटी। उस समय रोटी बहुत सस्ती थी, आज रोटी भी महंगी हो गई। भोजन करने में भोजन सैकड़ों हाजिर भोजन करते है, वहाँ सैकड़ों ही करो भोजन। तो सेवा में लग गए महाराज, सेवा में लगे, तत्परता से सेवा करे। तो एकनाथ जी महाराज की स्त्री थी गिरजाबाई, गिरजाबाई के लड़का था हरि पंडित, उस हरि पंडित को खिलावे। गिरजाबाई की रसोई तैयारी कर दे, लकड़ी ला रख दे, चूल्हा चेता दे, आटा पन रख दे, साग अपने घर के रख दे, सेवा वापस प्रसाद दे। और एकनाथ जी महाराज की सेवा पुजारी सामग्री रख दे, पुष्प माला पहरा दे, पुष्प रख दे, पंच पात्र रख दे, अर्घा रख दे, आश्रम बिछा दे, ठाकुर जी को सजा दे, यहाँ पर पूजन कर दे, दवाई रसोई बना दे, सब काम करने लगे, सब छोटा बड़ा सब सेवा पूजा का सब माला भी गूंजना शुरू कर दिया। वे सेवा करने लगे। एक भगत पहुंचा द्वारिका, द्वारिका वहां पर समुद्र किनारे भगवान के नाम का जप करे और रात दिन जब भजन श्रवण करे कि महाराज दर्शन दो, आपके दर्शन हो जाए। तो उसको स्वप्न दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो आजकल पैठन में रहता हूँ और श्रीखंडिया मेरा नाम है और एक दास जी की सेवा में हूँ, तो यहाँ तू क्या करता है? तो वहां जाओ, ठीक बात है, हमें मेटर से हमारे द्वारिका से क्या काम, हमारे ठाकुर जी काम है। वो गए, गए जो पास में वो नदी पर थी, नदी में स्नान किया तो वो श्रीखंडी आया साहब, कावड़ दे करके दो बर्तन दिया, कावड़ भया लक्षा सा। वो कुंड में पानी भरते थे, ठाकुर जी पानी भरते थे वहां, तो उसे मिला। पूछा गए वो कैसे आ गए? एक नाथ जी महाराज क्या गए? वो घर है, वो बता दिया, ठीक चले गए वहां। वहां जाकर वो एक नाथ जी महाराज पूजा कर रहे थे, जाकर दंडो में थी, नमस्कार किया, कहते ब्राह्मण देव तो कैसे कहाँ से आए हो? कहते मैं द्वारका से आया हूँ। बोलो क्या चाह रहे? दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो, वहां दर्शन करा दो। देखो भगवान के दर्शन कराना हमारा अच्छी बात नहीं, भजन करो या दूसरे भजन करते हैं, आप ही भजन करो, दर्शन तो भगवान की मर्जी, उसको भगवान दे सकते हैं। कहते आपको कोई कृष्ण देना ही पड़ेगा। महाराज पैर पकड़ लिए, छिप गए, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस दर्शन दो, भगवान के दर्शन रहो। कह देखो सुनो, आप जो मैं कहते हो ना, मैं हूँ, वो मैं हूँ तो पीछे उनसे पहले भगवान है, यहाँ पहले भगवान है, पीछे मैं हूँ है। कहते मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ, दर्शन दो। बहुत हट गया, मेरे को दर्शन दो, मैं ज्ञान सुनना नहीं चाहता, भगवान दर्शन दो। कि भगवान जी मेरे हाथ की बात है। कहते श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया इसे क्या मतलब? श्रीखंडिया बताओ मेरे को, श्रीखंडिया क्या बात है? श्रीखंडिया श्रीखंडिया बता दो, वो आया ही नहीं। अरे बात क्या है? महाराज द्वारका जी मैं तपस्या करता था, भगवान का मंत्र जपता था, मेरे को आदेश हुआ कि मैं पैठन में श्रीखंडिया नाम से एकनाथ जी की सेवा में हूँ, तो आपकी सेवा में एकनाथ जी वो साक्षात वो है। क्यों भगवान है वो? कहा मेरे को कहा है दर्शन समझते आयो, दर्शन करा दो। कि शीघ्र थे महाराज श्री मिलेगी, अब ढूंढने पर मिला नहीं, सेवा करे रात दिन मिला ही नहीं। संज्ञा नहीं मिला कोई, नदी पर देखो वहां देखो वहां देखो कैसे मेरे मिलता ही नहीं, तो उसे असर पड़ा। फिर सी बात बताओ बात क्या है, तो फिर शांति सुना कि इसलिए मैं आया घर पर गया वहां गया वहां गया ऐसे गया और दर्शन करने के लिए आया हूँ मैं। और कहा कि मैं आजकल द्वारका जी में नहीं हूँ, आजकल पैठण में हूँ, वहां रहता हूँ मैं। ये कहा जिस बात आया हूँ बात सच्ची मारे महाराज, रोने लग गए नाजी महाराज और कीर्तन करने लगे नाम जपने नाथ। नजर मैंने आपका कितना कितना तिरस्कार किया होगा, कितना कितना अपमान किया होगा, कैसे कैसे छोटे काम आपसे करवाए होंगे महाराज, मैं क्यों बड़ा मुगना माफ करो महाराज मेरी गलती हुई, यूं लगे रोने को भगवान प्रकट हो गए भगव पड़े महाराज। तो आप इतने दिन छिपे रहे कि नाथ बात है वो, तुम जो मेरी सेवा में मस्त हो जाते थे तो मेरे मन में आई कि सेवा बड़ा आनंद है, इतनी मस्ती हो जाती है सेवा करने में, तो मैं सेवा कैसे करूं, तो फिर तेरी सेवा को दे पाया मेरा मन चलायमान हो गया। कैसा अपने भी सेवा का आनंद ले, तो सेवा का आनंद लेने के लिए आया हूँ मैं समझे, तो तुम्हारे कोई कसूर नहीं, मेरे को बहुत आनंद मिला। जैसे माँ है बाल का पालन करती है खुश होती है, दंगा है आफत है पर तो मन में राजी होती है, ऐसे ठाकुर जी कहे मैं राजी बहुत होता हूँ, तुम पूछने करते हो मस्त हो जाओ, मैं बस तुम्हारी मस्ती देख कर मैं राजी हो जाऊ। सुदीक्षण देख करके ठाकुर राजी हो गए, लोग उठाए तरु के पीछे बनाए, तो इस तरह से ठाकुर जी करते है। तो आप उसे मस्त हो जाओ, ठाकुर जी मस्त हो जाए तो ठाकुर जी को आनंद कम नहीं आता है। जैसे माँ है बालक का पालन करती है आनंद आता है, ऐसे ठाकुर जी काम करने में ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, जिसमें आजकल बहुत कम मिलते ठाकुर जी के ऐसे भक्त मिलते नहीं। दम भर पा कर दिखावटी बनाता रहता है, ऐसा कूड़ा कचरा भरे हुए मिले सीधे सरल मिल जाए भगवान को, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई। कैसी बात कहो भगत मत कहो न प्रयासा, मोरदास कहा है न आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वास। बहुत कहूं का कथा पढ़ाई यही आचरण भविष्य में भाई। कितनी बार कहो भगत मत कहो न प्रयासा, जो गण भगत जब तप उपवासा, सर्व स्वभाव न मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास गाय नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास। सरल है ऐसे भगवान, अब ये भगवान करो जो भगवान राजी हो जाए। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण भविष्य में भाई, भविष्य में भाई ठीक है नहीं बात। अब कई काम कर दिया संसार में, थोड़ा ये भी करके देखो, अभी ये भी देखो भाई, ये भी करके देखो। और तू किया है कई धन कमाया, भोग भोग यार कई किया, तरह तरह किया है वहां पर तहां पर, अच्छा ईमानदार कई काम किया, अब ये काम करो भगवान में लग कर देखो, अब ये सुधारे आपक एकदम लग जाओ भगवान में, देखो कैसे काम बने। आपकी हमारी सबकी इज्जत रह जाएगी, इज्जत नहीं तो फजीती होगी। क्या करते हैं ये इतने वर्षों से करते हैं, क्या हुआ? आप लग जाओ तो हमारी भी इज्जत रह जाए, आपकी भी इज्जत रह जाए। बोलो कोई कांटा मार जाओ, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, कैसी बढ़िया बात है। तो ये बात है महाराज, लग जाओ भगवान में। वो 24 घंटे स्थिर नहीं रहती है, क्या करें? आ जाती है सत्संग, तीन टाइम करते हैं। अभी जो सत्संग में जो स्थिति है वैसी हरदम कौन रहा है? भगवान से कहो ऐसा कोई समर्थ नहीं है दूसरो सिवाय भगवान के, इसको निरंतर रहे भगवान में। आप तैयार तो आप हो जाओ, काम भगवान करेंगे, तैयार आप हो जाओ। तू थारो मृदु जो ये सवारिया, मत जो य करणिया मारी रे वाला, तू थारो मृदु जो ये मत जो ये करनी हमारी रे बना तू जो विद करो जाए बताओ किसी भी जाता बताओ जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को बिगड़े वो मोहपति पांच पांच थे तुम पति अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उहारी शर्म नहीं आ गया आपको दस हजार गजबल घटो घटे दस कल सीर के नख भी उगड़ा हो जाएगा कृष्ण से कहने कर दो ये दंगल कर दो दूरी कर दो कर दे कृष्ण की प्रजा थकित भाई बसंत रूप भाई श्याम वो कि वो है भगवान अभी मस्त हो जाओ बताए उसको पुकारो सच्चे हृदय से और कोई अपना है नहीं ठाकुर जी कह दो आप देखो अपने तरफ देखो महाराज मत देखो एक लोहा पूछे मैं राखत एक घर पदिक पढ़ो किसी बात से पारिश अंदर नहीं रखता कि ये जानवरों को काटने वाला लोहा है ये पूजक है वो तो चिंता कर दे हम तो ऐसे महाराज समझे एक नदिया एक नाल का वो तो मेलो ही भी भरो सुरसरी मिले तो सरसरी नाम पर हो सुरसरी तो नाम पर हो ऐसे मेल नला ऐसे ऐसी बढ़िया बात ऐसे पुकारो।